अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुरम मधुरम अखिलम मधुरम मधुरम मधुरम अखिलम मधुरम नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुरम मधुरम अखिलम मधुरम मधुरम मधुरम अखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुरम मधुरम अखिलम मधुरम मधुरम मधुरम अखिलम मधुरम। अखिला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुरं मधुरं मधुरं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं मधुरं अखिलं मधुरम्।